วันนี้เป็นวันศุกร์ที่23ตุลาคมพุทธศักราช2558เป็นวันหยุดราชการเนื่องจากเป็นวันพระปิยมหาราชวันที่ปวงชนชาวไทยได้มีโอกาสมารำลึกถึงพระคุณอันยิ่งใหญ่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ที่ทรงประกอบคุณงามความดีประกอบสาระประโยชน์ต่างๆให้แก่ประเทศเพื่อให้ประเทศได้เจริญก้าวหน้าดังอารยะประเทศทั้งหลายวันนี้เลยเป็นวันที่ทางราชการให้หยุดทำงาน1วันสำหรับพุทธศาสนิกชนก็ถือว่าเป็นวันกำไรบุญเพราะเป็นวันที่จะได้มีโอกาสได้ทำบุญกันอีกครั้งหนึ่งบุญนี้เป็นสิ่งที่สำคัญต่อชีวิตจิตใจของสัตว์โลกเป็นอย่างมากเพราะบุญนี้เป็นเหมือนสะพานที่เชื่อมระหว่างวัฏฏะแห่งการเวียนว่ายตายเกิดกับพระนิพพานแดนแห่งบรมสุขแดนที่ไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดผู้ที่ต้องการที่จะออกจากวัฏฏะสงสารวัฏฏะของการเวียนว่ายตายเกิดจำเป็นจะต้องสร้างสะพานที่เชื่อมระหว่างโลกทั้งสองโลกนี้คือโลกของการเวียนว่ายตายเกิดและโลกของการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดและการที่จะสร้างสะพานนี้ได้ก็ต้องมีพระพุทธศาสนาเป็นผู้ออกแบบสร้างสะพานให้เพราะถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาจะไม่มีผู้ที่มีความสามารถที่จะออกแบบสร้างสะพานที่จะเชื่อมระหว่างวัฏฏะแห่งการเวียนว่ายตายเกิดกับพระนิพพานได้ถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาสัตว์โลกทั้งหลายจะต้องติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดไปยังไม่มีวันหมดไม่มีวันสิ้นแต่เวลาใดที่มีพระพุทธศาสนาปรากฏขึ้นมาในโลกเวลานั้นก็จะเป็นเวลาที่มีผู้ออกแบบสะพานที่จะให้ทุกๆคนสร้างสะพานนี้ได้ด้วยตนเองที่จะพาให้ตนเองได้หลุดพ้นออกจากการเวียนว่ายตายเกิดได้บุญนี่แหละคือการสร้างสะพานการทำบุญเป็นการสร้างสะพานการสร้างสะพานจะเสร็จช้าเสร็จเร็วก็อยู่กับเวลาที่เราให้กับการก่อสร้างถ้าเราให้เวลาน้อยกับการก่อสร้างสะพานก็จะเสร็จช้าและอาจจะเสร็จไม่ทันการตามเวลาเพราะชีวิตของพวกเรามีเวลาจำกัดไม่มีใครรู้ว่าอายุหรือชีวิตของตนนั้นจะยาวหรือสั้นจะตายวันไหนไม่มีใครรู้ถ้าไม่รีบสร้างสะพานบุญนี้เวลาที่ตายไปก็อาจจะไม่สามารถสร้างสะพานนี้ให้สำเร็จได้แล้วก็อาจจะต้องรอเวลาอีกกว่าจะได้พบกับพระพุทธศาสนาถึงจะสามารถที่จะมาสร้างสะพานบุญนี้ใหม่ได้อีกดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้สัตว์โลกอย่าตั้งอยู่ในความประมาทอย่าผัดวันประกันพรุ่งอย่าไปคิดว่าชีวิตของเรายังยาวนาน เพราะคนเหล่านี้จะตายได้ทุกวันทุกเวลาเพราะมีเหตุปัจจัยที่จะทำให้ความตายเกิดขึ้นได้หลากหลายเหตุปัจจัยด้วยกันไม่ใช่แต่เฉพาะอายุเพียงอย่างเดียวถ้าอายุเป็นตัวกำหนดชีวิตของเราได้ทุกคนก็จะอยู่ไปถึง80 90 100ปีได้แต่คนเราทุกคนนี้ไม่ได้อยู่ไปถึงตามอายุขัยของตนเพราะมีเหตุปัจจัยอย่างอื่นที่จะทำให้อายุของตนอยู่ไปไม่ครบมีอุบัติภัยบ้างมีโรคภัยไข้เจ็บบ้างมีภัยทางธรรมชาติต่างๆบ้างมีสงครามบ้างมีการอดอยากขาดแคลนบ้างมีโรคระบาดบ้างมีอะไรจิปาถะที่จะทำให้ชีวิตของพวกเรานั้นอยู่ไม่ครบวัยของเราอาจจะไปก่อนเวลาอันควรถ้าเป็นอย่างนี้เราก็จะไม่สามารถที่จะสร้างสะพานบุญเพื่อที่เราจะได้หลุดออกจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ถ้าเราคิดว่าเราจะอยู่ไปถึงอายุ80 90ปีไว้รอตอนแก่แล้วเราค่อยมาสร้างบุญสร้างกุศลกันเราอาจจะตายก่อนถึงเวลานั้นก็ได้จงอย่าหลงอยู่กับการหาความสุขทางโลกนี้เลยทางลาภยศสรรเสริญทางตาหูจมูกลิ้นกายเพราะมันเป็นเหมือนความสุขของคนติดยาเสพติดดีๆนี่เองต่อให้ได้เท่าไหร่ได้เสพเท่าไหร่ก็ไม่มีวันอิ่มไม่มีวันพอพอวันไหนไม่ได้เสพก็เหมือนกับไม่เคยเสพความสุขเหล่านี้เลยความสุขเหล่านี้ที่เคยได้เสพได้สัมผัสมานี้ไม่รู้หายไปไหนหมดเลยเหมือนกับไม่มีเลยไม่มีอะไรตกค้างอยู่ในใจของตนเลยจึงต้องคอยเสพอยู่เรื่อยๆเสพอยู่ทุกวันทุกเวลาเสพได้เท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอนี่ที่พวกเราเสียเวลากันก็มาเสียเวลากับการติดอยู่กับความสุขทางโลกนี้เองติดอยู่กับความสุขทางลาภยศสรรเสริญทางตาหูจมูกลิ้นกายจึงทำให้ไม่มีเวลาที่จะมาสร้างสะพานบุญนี้นานๆถึงจะมีเหตุให้มาสร้างสะพานบุญกันสักครั้งหนึ่งเช่นวันสำคัญสำคัญวันหยุดราชการเช่นวันนี้เป็นวันหยุดราชการก็เลยมีเวลาว่างจากภารกิจการงานจะไปเที่ยวมันก็บางทีก็ไปไม่ได้เพราะเงินอาจจะไม่มีหรือไม่พอหรือว่ามันวันหยุดน้อยไปหน่อยไปไม่ได้ไกลก็เลยมาทำบุญดีกว่านานๆจะมีเหตุที่จะทำให้มาทำบุญสักครั้งหนึ่งถ้าทำบุญแบบนี้เวลาที่จะสร้างสะพานบุญเชื่อมให้ไปถึงพระนิพพานนี้มันจะไม่พอเหมือนกับการก่อสร้างสะพานทางโลกนี้สร้างวันละปีหนึ่งมาสร้างสักสองสามวันแล้วเมื่อไหร่ถึงจะสร้างสะพานให้มันเสร็จได้สะพานที่เขาสร้างกันให้มันเสร็จตามเวลาก็เพราะว่าเขาทำเขาสร้างกันแบบหามรุ่งหามค่ำเขาทำงานสามผลัดไม่ใช่ทำงานเพียงผลัดเดียวเขาแบ่งงานไว้สามผลัดวันหนึ่ง24ชั่วโมงเขาทำทั้งตลอด24ชั่วโมงมีพนักงานสามชุดด้วยกันผลัดกันมาทำงานชุดละ8ชั่วโมงทำงานกันแบบไม่หยุดไม่หย่อนแบบนี้สะพานต่างๆจึงสำเร็จลุล่วงเป็นสะพานที่ใช้งานได้อย่างมีสมรรถภาพฉันใดการสร้างสะพานบุญของพวกเราก็ควรจะเป็นอย่างนั้นถ้าเราสร้างแบบหามรุ่งหามค่ำสร้างแบบไม่มีเวลาหยุดเวลาหย่อนยกเว้นเวลาพักผ่อนหลับนอน รับรองได้ว่าเราจะสามารถสร้างสะพานบุญนี้ให้เสร็จตามเวลาที่ผู้ออกแบบได้กำหนดเวลาไว้ใครเป็นผู้ออกแบบให้สร้างสะพานบุญนี้ก็คือพระพุทธเจ้าของพวกเราพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่าถ้าปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าได้สร้างสะพานตามแบบที่พระพุทธเจ้าทรงออกแบบให้ได้จะสามารถสร้างสะพานนี้ได้เสร็จภายใน7 วันเป็นอย่างเร็วหรือถ้าไม่ภายใน7 วันก็ภายใน7 เดือนถ้า7 เดือนไม่เสร็จก็ไม่เกิน7 ปีจะสามารถสร้างสะพานบุญนี้ได้สำเร็จจะสามารถบรรลุถึงพระนิพพานได้อย่างแน่นอนนี่คือกรอบเวลาของผู้ที่ออกแบบให้กับผู้รับเหมาก่อสร้างพวกเรานี่เป็นเหมือนบริษัทรับเหมาก่อสร้างถ้าเราไปรับแบบมาจากพระพุทธเจ้าแล้วเรานำเอามาศึกษาแล้วนำเอามาปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเราก็จะสามารถสร้างสะพานบุญนี้ให้เสร็จได้ภายในไม่เกิน7 ปีอย่างแน่นอนกรอบเวลาของการก่อสร้างพระพุทธเจ้าก็ทรงกำหนดไว้แล้วว่าทำวันละ20 ชั่วโมงคือวันหนึ่งให้พักผ่อนหลับนอนแค่4 ชั่วโมงอีก24 ชั่วโมงนี้ให้ลุกขึ้นมาเดินจงกรมนั่งสมาธิในช่วงที่ต้องไปทำภารกิจจำเป็นเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเช่นบิณฑบาตขบฉันหรือทำความสะอาดลานวัดซักผ้าจีวรสงน้ำก็ให้มีสติอยู่กับภารกิจการงานเหล่านั้นการมีสตินี้ก็เรียกว่าเป็นการสร้างสะพานเป็นการสร้างบุญอยู่ถ้าลองได้ปฏิบัติอย่างที่พระองค์ได้ทรงสั่งสอนให้ปฏิบัตินะตามกรอบเวลาที่ทรงได้กำหนดไว้จะต้องสร้างสะพานบุญนี้ได้สำเร็จอย่างแน่นอนดังมีผู้ที่รับเหมาก่อสร้างรับเอาแบบสร้างสะพานนี้ไปสร้างกันแล้วสร้างแล้วก็สร้างกันสำเร็จภายใน7 วันบ้างภายใน7 เดือนบ้างภายใน7 ปีบ้างหรือภายในชาตินี้บ้างเป็นจำนวนมากบุคคลเหล่านี้ที่เราเรียกว่าพระอรหันตสาวกนั่นเองพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบครูบาอาจารย์ต่างๆที่เราเคารพกราบไหว้บูชาในยุคปัจจุบันก็นับตั้งแต่พระอาจารย์มั่นลงมาพระอาจารย์มั่นพระอาจารย์เสาครูบาอาจารย์เหล่านี้ท่านเป็นผู้รับเอาแบบสร้างสะพานจากพระพุทธเจ้าแล้วก็นำมาดำเนินการสร้างสะพานนี้ตามกรอบเวลาที่ได้ส่งมอบหมายไว้ให้ปฏิบัติทุกวันปฏิบัติวันละ20 ชั่วโมงพักวันละ4 ชั่วโมงพักผ่อนหลับนอนวันละ4 ชั่วโมงบางครั้งบางเวลาไม่พักเลยถือเนสัชชิกคือถืออิริยาบถ3คือไม่นอนจะเดินจะยืนจะนั่งเท่านั้นถ้าจะหลับก็ให้หลับอยู่ในท่าใดท่าหนึ่งก็จะหลับไม่นานนี่แหละคือความภาคเพียรของพระอรหันตสาวกทั้งหลายทำตามแบบที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบำเพ็ญได้ทรงภาคเพียรปฏิบัติอย่างไม่หยุดไม่หย่อนไม่ย่อท้อไม่ยอมแพ้ไม่ยอมถอยปฏิบัติไปมากบ้างน้อยบ้างบางครั้งก็อาจจะพักผ่อนบ้างถ้ามีเหตุจำเป็นเช่นสังขารร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สามารถที่จะบำเพ็ญเพียรได้อย่างเต็มที่ก็บำเพ็ญไปตามกรอบของเหตุและปัจจัยนั้นถึงแม้เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็ยังสามารถบำเพ็ญได้ร่างกายจะนอนอยู่บนเตียงแต่ใจไม่ได้นอนอยู่บนเตียงใจยังสามารถเจริญสติเจริญสมาธิเจริญปัญญาได้อยู่ ามารถเจริญธรรมสร้างบุญที่เกิดจากการทำใจให้สงบเรียกว่าสมถภาวนาสร้างบุญที่เกิดจากการทำใจให้รู้แจ้งเห็นจริงที่เรียกว่าวิปัสสนาภาวนาการสร้างบุญนี้เมื่อถึงขั้นหนึ่งแล้วบางทีร่างกายเดินไม่ได้ทำอะไรไม่ได้แต่ใจยังสามารถทำได้แต่ในเบื้องต้นนี้บางทียังต้องใช้ร่างกายอยู่ถ้าร่างกายไม่สบายก็จะไม่สามารถทำอะไรได้ไม่สามารถเดินจงกรมไม่สามารถนั่งสมาธิได้ถ้าอยู่ในท่านอนก็จะไม่สามารถที่จะเจริญสติสมาธิปัญญาได้เพราะสติยังไม่มีกำลังแก่กล้าพออยู่แต่ท่านอนก็จะเคลิ้มหลับไปจะไม่ได้ภาวนาสำหรับผู้ที่เริ่มต้นการภาวนาจำเป็นต้องอาศัยร่างกายที่สมบูรณ์ท่านจึงสอนให้บวชกันตั้งแต่อายุ20ปีขึ้นไปอย่ามารอบวชในตอนอายุ 50-60 ปีอย่ามารอปฏิบัติในช่วงที่แก่แล้วขอความกรุณานั่งเฉยๆเวลาฟังธรรมเป็นเวลาที่ไม่ควรจะทำอะไรถ้าอยากจะทำอะไรก็ขอเชิญไปทำที่อื่นเพราะว่ามันรบกวนผู้แสดงและผู้ฟังข้างๆทำให้เขาเสียสมาธิเพราะว่ามีเสียงรบกวนมีการเคลื่อนไหวที่จะทำให้เขาไม่สามารถฟังธรรมที่ไหลออกมาอย่างต่อเนื่องได้การฟังธรรมนี้จะเกิดคุณเกิดประโยชน์ก็ต่อเมื่อผู้ฟังด้วยกายวาจาใจที่สงบถ้ากายวาจาไม่สงบใจไม่สงบธรรมนี้จะไม่สามารถเข้าไปสู่ใจได้ไม่สามารถเป็นประโยชน์ให้กับใจได้เพราะฟังไม่รู้เรื่องเพราะไม่ได้ฟังเหมือนกับการเทแก้วใส่เทน้ำใส่ไปในแก้วถ้าไม่หงายแก้วขึ้นมาต่อให้เทแก้วเทน้ำลงไปในแก้วมากน้อยเพียงไรจะไม่มีน้ำอยู่ในแก้วเลยแม้แต่หยดเดียวเสียเวลาเปล่าๆเสียน้ำเปล่าๆได้แต่กิริยาแต่ไม่ได้สาระประโยชน์จากการฟังฟังแบบนี้ท่านเรียกว่าฟังแบบทัพพีในหม้อแกงทัพพีนี้มันไม่รู้จักรสชาติของแกงต่อให้อยู่ในหม้อแกงนานสักเท่าไหร่ก็ตามมันจะไม่รู้ว่าเป็นแกงเผ็ดหรือเป็นแกงจืดหรือเป็นแกงหวานมันไม่เหมือนกับลิ้นที่แม้แต่สัมผัสกับแกงเพียงหยดเดียวก็จะรู้ทันทีว่าเป็นแกงชนิดใดฉันใดการฟังธรรมก็ฉันนั้นถ้าฟังแบบทัพพีในหม้อแกงต่อให้ฟังไปทั้งชาติก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรฟังไปแล้วก็เข้าหูซ้ายออกหูขวาไม่รู้เรื่องแต่ถ้าฟังแบบทัพพีถ้าฟังแบบลิ้นกับแกงนี้อาจจะบรรลุธรรมได้ในขณะที่ฟังเลยอย่างที่ปรากฏขึ้นมาในสมัยพุทธกาลที่มีผู้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าและสามารถบรรลุธรรมได้ทันทีบรรลุเป็นพระอรหันตสาวกกันได้ทันทีเลยเพราะผู้ฟังนั้นฟังด้วยใจที่จดจ่อฟังด้วยใจที่สงบฟังด้วยร่างกายและวาจาที่สงบร่างกายนี้ไม่ขยับขยื่นไม่ทำอะไรวาจานี้ไม่มีการพูดไม่มีการคุยใจนี้ไม่มีการคิดถึงเรื่องอื่นเลยนอกจากคิดถึงเรื่องธรรมที่กำลังแสดงอยู่เท่านั้นถ้าฟังแบบนี้สามารถที่บรรลุธรรมได้อย่างแน่นอนเพราะมีการบรรลุธรรมมาแล้วในอดีตเป็นจำนวนมากมายนี่คือมารยาทของการฟังธรรมถ้าเราอยากจะเคารพสิทธิของผู้อื่นถ้าเราอยู่ในสถานที่ มีความสงบทางกายทางวาจาเราก็ควรที่จะตั้งอยู่ในความสงบอย่าไปเห็นอะไรที่มันสำคัญกว่าการฟังเทศน์ฟังธรรมอยู่ในขณะนั้นถ้ามีความจำเป็นจริงๆที่จะต้องทำอะไรก็ควรที่จะปลีกตัวไปอยู่อีกที่หนึ่งจะดีกว่าผู้อื่นเขาจะได้ไม่ถูกรบกวนเขาจะได้รับประโยชน์จากการฟังธรรมแต่ถ้ามีการกระทำอะไรต่างๆก็จะไปทำลายสมาธิของผู้ฟังและทำลายสมาธิของผู้แสดงด้วยอย่างน้อยผู้แสดงก็จะรู้สึกเสียดายเวลาเสียอกเสียใจเหมือนกับเทน้ำใส่ให้กับเขาแต่เขาไม่หงายแก้วขึ้นมาถ้าเขาไม่หงายแก้วขึ้นมาจะเทน้ำใส่ไปทำไมเทไปแล้วมันก็ไม่ได้แม้แต่หยดเดียวอันนี้ก็จะเป็นอย่างนั้นถ้าไปแสดงธรรมที่ไหนแล้วมีคนพูดมีคนคุยกันก็จำเป็นที่จะต้องยุติการแสดงไว้ตรงนั้นเพราะแสดงไปมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเมื่อคนฟังไม่ให้ความสำคัญต่อการฟังแล้วคนแสดงจะไปให้ความสำคัญต่อการแสดงทำไมมันเป็นเหตุเป็นผลการมาแสดงธรรมนี้ไม่ได้มาด้วยความอยากจะมามาด้วยความจำเป็นหน้าที่อย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งก็เห็นความศรัทธาของผู้มาผู้ที่ต้องการที่จะมารับฟังธรรมก็เลยต้องผลักดันสังขารให้มานั่งอยู่ตรงนี้แล้วก็ต้องสรรหาธรรมะออกมาพูดให้ฟังถ้าอยู่คนเดียวนี้ไม่ต้องทำอะไรให้จิตอยู่เฉยๆตั้งอยู่ในความสงบสบายจะตายนี่คือเรื่องของการฟังเทศน์ฟังธรรมฟังวิธีการสร้างสะพานบุญที่นานๆจะมีผู้ออกแบบสะพานนี้ให้กับผู้รับเหมาอย่างพวกเราผู้ที่ปรารถนาที่อยากจะหลุดออกจากการเวียนว่ายตายเกิดได้มีโอกาสสร้างสะพานนี้กันสะพานที่จะเชื่อมระหว่างโลกของการเวียนว่ายตายเกิดกับโลกของการไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดจะมีเฉพาะในยุคที่มีพระพุทธศาสนาเท่านั้นถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาไม่มีใครสามารถที่จะสร้างออกแบบสร้างสะพานบุญนี้ได้เลยนานๆถึงจะมีพระพุทธศาสนามาปรากฏสักครั้งหนึ่งเมื่อมีปรากฏแล้วควรที่จะรีบขวนขวายควรที่จะเห็นคุณประโยชน์อันยิ่งใหญ่ของพระพุทธศาสนาอย่าเป็นแบบไก่ได้พลอยเลยไก่ได้พลอยนี่คือไก่นี้จะไม่สนใจเวลาคุ้ยเขี่ยหาอาหารจะหาแต่ไส้เดือนเป็นอาหารพอเจอพลอยก็จะเขี่ยทิ้งไปเพราะไม่รู้คุณค่าของพลอยว่าถ้าเก็บพลอยนี้ไว้แล้วนำเอาไปขายจะสามารถซื้อไส้เดือนกินได้ไปตลอดชีวิตเลยฉันใดผู้ที่ได้พบกับพระพุทธศาสนาแล้วกลับไม่มีความตื่นเต้นยินดีกับเขี่ยทิ้งเหมือนกับไก่ได้พลอยเพราะจิตใจของตนนั้นยังอยากปรารถนาไส้เดือนไส้เดือนของสัตว์โลกอย่างพวกเราคืออะไรก็คือลาภยศสรรเสริญความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี่เองที่พวกเราพยายามขวนขวายหากันทุกวี่ทุกวันทุกเวลานาทีนับตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนถึงเวลาหลับนี้แทบจะพูดได้เลยว่าคิดแต่หาลาภยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันทั้งนั้นไม่มีใครคิดที่จะหาเพชรหาพลอยของพระพุทธศาสนากันเลยเพราะไม่รู้จักคุณค่าของเพชรของพระพุทธศาสนานี่เองไม่รู้ว่าจะสามารถให้ความสุขอันยิ่งใหญ่ให้แก่ จิตใจของตนได้เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งหลายที่ได้จากลาภยศสรรเสริญได้จากตาหูได้จากรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ไม่เห็นความประเสริฐอันนี้ของพระพุทธศาสนาผู้ใดถ้าได้สัมผัสกับความสงบของใจจากการปฏิบัติธรรมแล้วผู้นั้นจะไม่สนใจกับอะไรอีกต่อไปจะเห็นคุณค่าของการปฏิบัติธรรมว่าเป็นเหมือนเพชรเหมือนพลอยที่แท้จริงส่วนลาภยศสรรเสริญความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้เป็นเหมือนไส้เดือนที่พอจะยังชีพไปได้วันวันหนึ่งเท่านั้นเองวันใดเวลาใดที่ไม่สามารถหาไส้เดือนได้วันนั้นก็เป็นเวลาที่จะต้องทุกข์ทรมานใจด้วยความหิวโหยด้วยความอยากแต่ถ้าได้เพชรพลอยของพระพุทธศาสนาแล้วจิตใจจะไม่มีวันหิวไม่มีวันโหยอีกต่อไปจิตใจจะมีแต่ความอิ่มความพออยู่ตลอดเวลาที่เรียกว่าปรมังสุขขังอันนี้แหละคือสิ่งที่สัตว์โลกยังเข้าไม่ถึงกันจึงไม่มีความกระตือรือร้นที่จะพยายามปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้ากันถ้าจะปฏิบัติก็ปฏิบัติไปพอหอมปากหอมคอเท่านั้นเองแต่ที่จะเอาแบบเอาจริงเอาจังแบบเอาชีวิตเข้าแรกนี้แทบจะไม่ค่อยมีกันยังไม่ค่อยมีผู้สำเร็จมรรคผลนิพพานกันเพราะการปฏิบัติไม่ทุ่มเทไม่เห็นคุณค่าของการปฏิบัติปฏิบัติแบบเหมือนซื้อประกันเท่านั้นเองเผื่อไว้หน่อยเผื่อตายจะได้มีประกันชีวิตประกันภัยมาช่วยจ่ายรับภาระเท่านั้นเองแต่พระพุทธศาสนาไม่เหมือนการซื้อประกันภัยหรือซื้อประกันชีวิตพระพุทธศาสนานี่เป็นสิ่งที่จะทำให้เรานี้ไม่ต้องซื้ออะไรไม่ต้องพึ่งอะไรทั้งหมดถ้ามีผลที่เกิดจากการปฏิบัติธรรมแล้วจิตใจจะไม่ต้องพึ่งอะไรทั้งหมดในโลกนี้ไม่ต้องมีอะไรไม่ต้องมีลาภยศสรรเสริญไม่ต้องมีความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายไม่ต้องมีแม้แต่ร่างกายอันนี้ร่างกายอันนี้จะเป็นอะไรจะไม่เป็นปัญหาต่อใจของผู้ที่ได้รับผลจากการปฏิบัติธรรมแล้วเลยจะอยู่อย่างสบายไม่ว่าร่างกายจะแก่จะเจ็บหรือจะตายจะไม่เป็นปัญหาต่อจิตใจเพราะจิตใจนี้ไม่ได้ยึดไม่ได้ถือร่างกายเป็นที่พึ่งเป็นสารณะเลยมีที่พึ่งสารณะที่ดีกว่าก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่จะทำให้ใจมีความร่มเย็นเป็นสุขทำให้ใจมีความอิ่มมีความพออยู่ตลอดเวลาจึงควรที่จะรีบใฝ่ศึกษาพระธรรมคำสอนให้มากๆเพื่อจะได้เห็นคุณค่าของพระพุทธศาสนาเห็นคุณค่าของคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนำเอาไปปฏิบัติเพราะว่าเมื่อได้ปฏิบัติแล้วจะได้รับผลของการปฏิบัติแล้วจะเห็นคุณค่าของเขาทำคำสอนอย่างแท้จริงเวลาที่ได้รับผลจากการปฏิบัติเวลาที่จิตสงบรวมลงเป็นหนึ่งนี้จะได้พบกับความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงดังที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสสอนไว้เสมอว่านัตถิสันติปรังสุขขังสุขอื่นที่เหนือกว่าความสงบไม่มีความสงบนี่แหละเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงเหนือกว่าความสุขที่ได้จากลาภยศสรรเสริญได้จากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะต่อให้ได้ทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองเป็นร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านแสนล้านก็ยังสู้ความสุขที่ได้จากความสงบไม่ได้ต่อให้ได้เป็นรัฐมนตรีเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นประธานาธิบดีเป็นพระราชามหากษัตริย์มหาจักรพรรดิก็สู้ความสุขที่ได้จากความสงบไม่ได้เ ต่อให้ได้รับการสรรเสริญได้รับรางวัลอะไรต่างๆที่ในโลกนี้เขามอบกันนี้มันก็สู้ความสุขที่ได้จากความสงบไม่ได้ต่อให้ได้เสพรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะชนิดละเอียดขนาดไหนชนิดพิสดารขนาดไหนก็ตามก็สู้ความสุขที่ได้จากความสงบไม่ได้ถ้าผู้ไม่เจอความสงบจะไม่เข้าใจแต่ผู้ที่เจอความสงบแล้วจะเข้าใจทันทีจะรู้ทันทีเหมือนกับลิ้นที่ได้สัมผัสกับแกงจะรู้ทันทีว่าแกงนี้เป็นรสชาติอย่างไรแต่ถ้าสำหรับเป็นทัพพีแล้วต่อให้อยู่กับแกงไปนานสักเท่าไหร่ก็จะไม่รู้จักรสชาติของแกงนั้นเลยดังนั้นถ้าไม่ได้ศึกษาไม่ได้ปฏิบัติอย่างจริงจังจะไม่สามารถจะรับสัมผัสกับผลของการปฏิบัติได้คือความสุขที่เกิดจากความสงบนี้ได้เลยดังนั้นผู้ที่เข้าหาพระพุทธศาสนาจึงควรให้ความทุ่มเทต่อการศึกษาต่อการปฏิบัติแบบเอาจริงเอาจังถ้าอยากจะได้ผลแต่ถ้าทำแบบพอหอมปากหอมคอแล้วก็ไม่ได้ผลแล้วก็อย่ามาโทษศาสนาพุทธก็แล้วกันว่าเป็นศาสนาที่ไม่มีผลประโยชน์อะไรทำไปแล้วไม่เห็นได้ผลอะไรที่ไม่ได้ผลก็เพราะว่าไม่ได้ทุ่มเทให้กับการปฏิบัติที่จะสร้างทำให้เกิดผลขึ้นมานั่นเองเช่นการทำบุญรักษาศีลการภาวนานี่เป็นภารกิจที่จะต้องทำอย่างต่อเนื่องที่จะทำอย่างสม่ำเสมอและทำให้เต็มครบทุกสัดทุกส่วนของการกระทำผลถึงจะปรากฏขึ้นมาได้ถ้าทำเพียงเล็กๆน้อยๆพอหอมปากหอมคอนี่ก็จะไม่ได้อะไรมากได้บ้างแต่ไม่ได้ผลที่ประทับใจและได้ผลโดยที่ไม่รู้สึกตัวเพราะถ้าทำบุญและรักษาศีลได้นี่ก็จะได้ไปเกิดเป็นเทพเป็นเทวดาแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเวลาไปเกิดเป็นเทพเป็นเทวดานี้มาได้อย่างไรหรือเวลากลับมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วกลับมาเกิดอย่างมีวาสนาบารมีเกิดมาเกิดท่ามกลางความสุขความเจริญก็ไม่รู้อีกว่ามาจากเหตุผลกลไกใดอย่างชีวิตของพวกเราทุกคนที่เป็นอยู่ขณะนี้เรามีมากมีน้อยมีสุขมีความเจริญมากน้อยต่างกันไปนี้เราก็ไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรกันมันก็เกิดจากการทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าคือการทำบุญและรักษาศีลนี่เองเป็นพื้นแต่ผลที่สูงกว่านี้เราจะไม่รู้จักถ้าเราไม่ปฏิบัติอย่างเข้มข้นถ้าเราปฏิบัติอย่างเข้มข้นถ้าเราสามารถเข้าสู่การรักษาศีล8ได้เข้าสู่การบำเพ็ญจิตตภาวนาได้เข้าสู่การทำใจให้สงบได้เราจะเห็นคุณค่าของคำสอนของพระพุทธเจ้าในชาตินี้เลยรู้เลยว่าคำสอนนี้เป็นคำสอนที่ประเสริฐอย่างยิ่งไม่มีคำสอนใดในโลกนี้ที่จะประเสริฐเท่ากับคำสอนของพระพุทธเจ้านี่แหละคือสิ่งที่เราควรที่จะพยายามเข้าไปให้ได้เข้าไปให้ถึงให้ได้ซึ่งไม่ใช่เป็นสิ่งที่เหนือวิสัยของมนุษย์ปุถุชนอย่างพวกเราทั้งหลายที่จะทำกันได้ถ้าเหนือแล้วพระพุทธเจ้าจะไม่เสียเวลานำเอาคำสอนนี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ปุถุชนอย่างพวกเราแต่ทรงเห็นว่าพวกเรานี้มีความสามารถที่จะนำเอาคำสอนนี้ไปปฏิบัติเพื่อที่จะได้รับผลอันประเสริฐนี้ได้จึงได้นำเอามาเผยแผ่สั่งสอนแล้วก็มีผู้ที่สามารถน้อมนำเอาไปปฏิบัติสัมผัสกับความสุขที่เกิดจากความสงบนี้ได้บรรลุเป็นพระอรหันตสาวกได้หลุดพ้นจากการเก กิดแก่เจ็บตายภายในชาตินี้ได้เลยบางคนก็ภายใน7 วันบางคนก็ภายใน7 เดือนบางคนก็ภายใน7 ปีบางคนก็ภายในชาตินี้ไม่ต้องรอให้กลับมาเวียนว่ายตายเกิดทำบารมีสร้างบุญกันอีกเป็นร้อยร้อยพันพันชาติถ้ามีพระพุทธศาสนาแล้วจะย่นเวลาได้เป็นหมื่นเป็นแสนชาติเลยแต่ถ้าไม่มีพระพุทธศาสนานี่จำเป็นที่จะต้องสร้างบุญสร้างบารมีไปเป็นแสนเป็นล้านชาติจนกว่าจะมีบารมีที่จะตรัสรู้ได้ด้วยตนเองอย่างเจ้าชายสิทธัตถะของพวกเราพระองค์นี้ทรงได้บำเพ็ญบุญบารมีมาเป็นแสนเป็นล้านชาติแล้วจนมีพระบารมีที่แก่กล้าพอที่จะสามารถตรัสรู้ทำได้ด้วยตนเองซึ่งนานๆจะมีบุคคลอย่างเจ้าชายสิทธัตถะมาเกิดในโลกนี้แล้วมาออกบวชมาบำเพ็ญจนได้ตรัสรู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ได้ด้วยตนเองสาเหตุที่ต้องตรัสรู้ด้วยตนเองก็คือไม่มีใครรู้นั่นเองพยายามเสาะแสวงหาผู้รู้ต่างๆศึกษาจากผู้รู้ต่างๆแต่ก็ไม่สามารถที่จะตรัสรู้ได้ไม่มีใครสอนให้บรรลุธรรมได้จนในที่สุดก็เลยต้องกลับมาพึ่งตนเองในเมื่อไม่สามารถพึ่งผู้อื่นได้ก็เลยต้องมาค้นคว้าศึกษาด้วยตนเองและเพราะบุญบารมีที่ได้สะสมมาอย่างโชคโชนนี้เองพร้อมที่จะสนับสนุนความอุตสาหะวิริยะของพระองค์จึงทำให้พระองค์สามารถเห็นทำได้ด้วยตนเองเห็นแบบที่จะสร้างสะพานเชื่อมโลกของการเวียนว่ายตายเกิดกับพระนิพพานได้พระองค์จึงสามารถสร้างสะพานและข้ามออกจากโลกของการเวียนว่ายตายเกิดไปอยู่ที่พระนิพพานได้อันนี้นานๆถึงจะมีบุคคลอย่างนี้สักครั้งหนึ่งแต่พอมีพระพุทธเจ้าแล้วพอเอาความรู้นี้มาเผยแผ่สั่งสอนแล้วสัตว์โลกที่ต้องสะสมบุญบารมีเป็นแสนแสนล้านล้านชาตินี้ก็ไม่ต้องสะสมแล้วเพียงแต่นำเอาคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ไปปฏิบัติเท่านั้นก็สามารถที่จะสร้างสะพานเชื่อมพระนิพพานนี้ได้ภายในชาตินี้เลยอันนี้แหละเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของพระพุทธศาสนาของพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าของการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าที่เป็นบุญเป็นวาสนาของสัตว์โลกอย่างพวกเราที่ได้มีโอกาสมาพบมาสัมผัสมาได้ยินได้ฟังยันอย่าเกลียพระพุทธศาสนาทิ้งเหมือนกับไก่เกลียพลอยทิ้งไปพยายามรีบเก็บพลอยนี้มาทำประโยชน์ให้กับเราเถิดพยายามปฏิบัติกันพยายามละความสุขต่างๆที่เราเคยยึดเคยติดเคยอาศัยอยู่เพราะมันเป็นความสุขแบบยาเสพติดเวลาที่ไม่ได้เสพเวลานั้นจะไม่ได้ความสุขแต่จะได้ความทุกข์แต่ความสุขที่ได้จากการปฏิบัติธรรมนี้เป็นความสุขที่ไม่มีความทุกข์ตามมาและเป็นความสุขที่ไม่ต้องคอยเติมอยู่เรื่อยๆเมื่อเติมครั้งเดียวเต็มตุ่มแล้วก็จะเต็มไปตลอดไม่ต้องคอยมาเติมใหม่อยู่เรื่อยๆเหมือนกับความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี่แหละคือสิ่งที่พวกเราควรจะพิจารณาเพื่อที่เราจะได้สลัดมันทิ้งไปตอนนี้พวกเรากำลังติดยาเสพติดกันอยู่ทำไมไม่มาหาความสุขแบบที่ไม่มีความทุกข์ไม่มีความทรมานใจไม่มาหาความสุขที่ไม่ต้องคอยเติมอยู่เรื่อยๆเหมือนกับความสุขที่พวกเรากำลังมีอยู่ในตอนนี้แล้วคิดว่าจะเติมไปได้เรื่อยๆอีกนานสักเท่าไหร่วันหนึ่งเวลาใดเวลาหนึ่งก็อาจจะไม่มีเงินไม่มีทองที่จะมาซื้อความสุขต่างๆอย่างที่เรากำลังซื้อกันอยู่ในขณะนี้ก็ได้หรือมีเงินมีทองแต่ร่างกายที่เป็นเครื่องมือที่จะเสพความสุขเหล่านี้ก็อาจจะไม่อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ที่จะเสพได้ตาอาจจะ บอดหูอาจจะหนวกร่างกายอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สามารถที่จะไปเที่ยวเตะตามสถานที่ต่างๆได้ไม่สามารถเสพรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ได้และเวลานั้นจะไปหาความสุขจากอะไรทำไมไม่รีบทิ้งมันไปความสุขแบบนี้แล้วมาหาความสุขทางจิตใจมาทางปฏิบัติทำกันไม่ดีกว่าเลยเพราะว่าพอได้ความสุขกันนี้แล้วมันจะเป็นความสุขอยู่กับเราไปตลอดเพราะความสุขนี้ไม่ต้องใช้ร่างกายไม่ต้องใช้เงินทองใช้การปฏิบัติธรรมนี้เท่านั้นถ้าเราปฏิบัติได้แล้วเราก็จะสามารถรักษามันได้แล้วมันก็จะอยู่กับเราไปตลอดไม่ว่าร่างกายเราจะเป็นอะไรจะแก่จะเจ็บจะตายเราไม่เดือดร้อนเพราะเราไม่ต้องพึ่งร่างกายอีกแล้วเราไม่มีเงินไม่มีทองที่จะไปซื้อความสุขต่างๆเราก็ไม่เดือดร้อนเพราะเราไม่ต้องใช้เงินใช้ทองซื้อความสุขแบบนี้เราใช้การปฏิบัติธรรมใช้การรักษาศีล8ใช้การภาวนาสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนานี้เท่านั้นถ้าปฏิบัติไปแล้วมันก็จะได้แล้วมันก็จะรักษาได้ด้วยถ้าได้ถ้าเราสร้างอะไรขึ้นมาได้เราก็จะสามารถรักษามันได้ด้วยดังนั้นขอให้พวกเราจงเห็นคุณค่าของการสร้างบุญสร้างกุศลซึ่งเป็นการสร้างสะพานเชื่อมระหว่างโลกของการเวียนว่ายตายเกิดกับพระนิพพานโลกที่ไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดเป็นการเชื่อมระหว่างโลกของความทุกข์ที่ไม่มีวันสิ้นสุดกับโลกที่มีแต่ความสุขที่ไม่มีวันสิ้นสุดโอกาสนี้นานๆจะเกิดขึ้นสักครั้งหนึ่งถ้าไม่รีบฉวยโอกาสนี้แล้วโอกาสหน้าที่จะเป็นแบบนี้อีกนี้ไม่รู้จะเป็นจะมาอีกเมื่อไหร่จะอีกกี่กับกี่กันก็ไม่รู้ดังนั้นอย่าผัดวันประกันพรุ่งพยายามสละความสุขทางลาภยศสรรเสริญทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้ไปแล้วมาทุ่มเทชีวิตจิตใจให้กับการปฏิบัติธรรมจะดีกว่าเพราะผู้ที่ได้ทุ่มเทและได้ปฏิบัติจะได้ผลกันมาแล้วทุกๆคนการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาคลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะธามณิโชติระโสยะธาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพะโรโควินัสสตุมาเตภวตวันตารโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทานสีลิสะนิจจังวุฒธาปจายโนจตารโหธรรมวาทานติอายุวโนสุขังภาลัง ต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมท่านที่มีคำถามอยากจะถามขอความกรุณาถามได้ในช่วงนี้เลยเพราะว่าหลังจากที่หมดแล้วช่วงนี้หมดไปแล้วปิดไมโครโฟนแล้วก็ขออนุญาตไม่ตอบปัญหาถ้าจะตอบอีกทีก็ต้องช่วงวันพรุ่งนี้ตอนนี้ถ้าใครอยากจะถามอะไรก็เชิญถามได้ หนูมีคำถามค่ะตะกี้ตอนที่พระอาจารย์เทศไปถึงสะดุดตรงเรื่องทุกขเวทนาพอดีค่ะทีนี้หนูก็สงสัยว่าถ้าอย่างคนที่ร่างกายไม่พร้อมคือมีเจอโรคร้ายที่มีเวลาอีกไม่นานก็จะเสียชีวิตถ้าได้โค้ชดีติวเตอร์ดีก็จะผ่านได้อย่างกรณีพระพุทธเจ้าอย่างพ่อพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าหรือว่าใช่ยุคที่พอสัมผัสได้ก็คืออย่างคุณพอพงากับหลวงตาทีนี้อย่างคนที่ร่างกายแข็งแรงแล้วเจอโค้ชดีเพียงแต่ว่าเราเจอข้อสอบแล้วเราก็รู้สึกว่าเลื่อนไปทำอีกวันพรุ่งนี้ได้หรือเหมือนผัดวันประกันพรุ่ง แล้วจะมีอุบายข้อไหนหรือทำข้อไหนที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราเจอสถานการณ์จวนตัวแล้วเหลือเวลาอีกไม่นานอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็ต้องสมมุติเหตุการณ์ขึ้นมาสมมติว่าเกิดวันนี้เราเป็นอะไรขึ้นมาถ้าเราไม่สมมุติมันก็จะคิดว่ามันจะไม่เป็นงั้นต้องจำลองเหตุการณ์ขึ้นมาคิดอยู่เรื่อยๆหรือเห็นเหตุการณ์ที่เกิดกับคนอื่นแล้วก็น้อมกลับเข้ามาที่ตัวเราเวลาคนตายเราไปงานศพเขาแล้วก็คิดว่าถ้าเราเป็นเขาตอนนี้เราจะทำอะไรได้หรือเปล่าถ้าเราไปนอนในโรงศพเราก็จะทำอะไรไม่ได้แล้วมีใครมารับประกันว่าวันนี้หรือพรุ่งนี้เราจะไม่ไปนอนในโรงศพบ้างต้องคิดอย่างนี้ต้องไปดูคนตายดูคนแก่ดูคนเจ็บอยู่เรื่อยๆมันจะได้ประทับใจและจะทำให้ไม่ประมาทนอนใจจะได้รีบขวนขวายเร่งปฏิบัติเพราะว่าเวลามันใกล้เข้ามาเรื่อยๆความแก่ความเจ็บความตายนี้มันไม่ห่างไปมันมีแต่จะเข้ามาใกล้เรื่อยๆเรากำลังเดินไปหาเขาอยู่หรือบางทีเขาก็เดินมาหาเราก่อนเช่นมีอุบัติเหตุมีภัยอะไรต่างๆเกิดขึ้นมาเมื่อกี้ก็มีท่านหนึ่งก็มาแจ้งให้ทราบว่าผู้ที่มาฟังเทศน์ฟังธรรมอย่างสม่ำเสมอก็ไปหกล้มแล้วก็ไปทำให้เส้นเลือดในสมองตีบตันหรืออะไรทำนองนี้ไม่ทราบตอนนี้อยู่ในห้อง ICU ใครจะไปคิดว่ามันจะเกิดขึ้นเราจะคิดว่ามันจะเกิดขึ้นกับเราหรือเปล่าเขาคิดว่าจะเกิดขึ้นกับเขาหรือเปล่าไม่มีใครคิดนะและเวลามันเกิดมันอยู่ที่ว่าคิดหรือไม่คิดหรือเปล่าเนี่ยเราต้องคิดว่ามันเกิดไม่ดีกว่าเลยถ้าคิดว่ามันจะต้องเกิดเราก็จะได้เตรียมรับกับเหตุการณ์ได้เหมือนกับน้ำท่วมเมื่อ 3-4 ปีที่แล้วใครจะไปคิดว่ามันท่วมแต่คนที่เขาคิดเขาว่าเตรียมหาที่หนีทีไล่ไว้แล้วพอท่วมเขาก็ไม่เดือดร้อนแต่คนที่ไม่คิดพอมันท่วมแล้วค่อยมาหาวิธีแก้มันก็ไม่ทันการทันใดเราต้องคิดว่าความแก่ความเจ็บความตายนี้มันอาจจะเกิดขึ้นกับเราได้ทุกเวลานาทีดังนั้นเราจะต้องไม่ประมาทนอนใจเหมือนกับทหารตำรวจนี่เขารู้ว่าจะต้องมีเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นเสมอเขาจึงต้องฝึกซ้อมวิทยายุทธต่างๆอยู่เสมอไว้เวลาเกิดสงครามหรือเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินเขาจะได้สามารถทำหน้าที่ของเขาได้อย่างเต็มประสิทธิภาพแต่ถ้าเขาไม่ฝึกซ้อมไม่เตรียมการไว้ก่อนพอเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาเขาก็จะไม่สามารถทำหน้าที่เขาได้ไม่สามารถปกป้องประเทศชาติไม่สามารถรักษาความสงบได้บ้านเมืองก็จะวุ่นวายกันฉันใดเหตุการณ์ต่างๆมันไม่มีอะไรที่ใครจะมาสามารถกำหนดได้ว่าจะต้องเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆคำว่าอนิจจังนี้ขอให้พิจารณาอยู่ว่ามันไม่แน่นอนมันมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาเปลี่ยนช้าเปลี่ยนเร็วได้ทุกวันทุกเวลาทุกกับทุกคนเรายังมีคนตายทุกอายุเลยตายตั้งแต่เกิดออกมาจากท้องก็มีตาย7วันก็มีตายเดือนหนึ่งก็มีตายปีหนึ่งก็มี2ปี10ปี30ปีมีทุกวัยความตายนี้เราจะไปถูกแจ็คพอตใบไหนเข้าให้คิดอย่างนี้ไปเรื่อยๆพระพุทธเจ้าสอนพระอานนท์ให้พิจารณาความตายอยู่เรื่อยๆที่เราไม่พิจารณาเราก็เลยทำให้เราลืมไปว่าเราจะตายกันเราก็เลยคิดว่าเรายังจะดำเนินชีวิตของเราตามปกติอย่างที่เราทำอยู่อย่างนี้ได้ไปถามคนที่ตายแล้วสิถ้าตายแล้วไปถามก็ได้ว่าคุณคิดหรือเปล่าว่าวันนี้คุณจะตายเขาบอกเขาไม่คิดหรอกไม่มีใครคิดว่าจะตายกันหรอกแล้วทำไมคุณตายล่ะก็เพราะว่ามันถึงเวลามันไม่มีใครไปหักไปห้ามมันได้ถ้าคนคิดว่าวันนี้จะตายเขาจะได้รีบทำกิจที่ควรจะทำเลิกทำกิจที่ไม่ควรจะทำกิจที่พวกเราทำกันในวันนี้เป็นกิจที่ไม่ควรจะทำกันนะ เสพยาเสพติดนี้ไปเสพมันทำไมมันได้ประโยชน์อะไรจากการเสพรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเสพมาตั้งแต่เกิดจนถึงวันนี้แล้วอิ่มหรือยังพอหรือยังหรือยังต้องเสพมันอยู่ต่อไปอีกแล้วเวลาไม่ได้เสพเป็นยังไงทุกข์ไหมทุกข์หรือสุขเวลาไม่ได้เสพรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเวลาไฟดับทีหนึ่งเวลาน้ำประปาไม่ไหลทีเป็นยังไงทุกข์หรือสุขกันเวลาทีวีไม่ได้ดูเวลาไม่ได้ดูละครหนังโปรดที่กำลังติดตามอยู่นี่สุขหรือทุกข์กันต้องคิดอย่างนี้ว่าเรากำลังเสพยาเสพติดกันของพวกนี้มันไม่ได้ทำไปสู่ความสุขเลยนำไปสู่ความทุกข์ความวุ่นวายความเดือดร้อนตลอดเวลาแต่เราก็ยังอุตส่าห์เสพมันอยู่อย่างนั้นส่วนของที่จะทำให้เรามีความสุขความสบายไปตลอดเรากลับไม่สนใจกันมันไม่ยากหรอกทางของพุทธเจ้าที่มันยากก็เพราะมันไปติดอีกทางหนึ่งเท่านั้นเองมันยากตรงที่จะดึงตัวเองให้ออกจากทางเก่าเพื่อมาเดินสู่ทางใหม่นี้เท่านั้นเองแต่ทางเดินเหมือนกันเดินไปเหมือนกันพอเข้าทางไหนมันก็เหมือนกันเหมือนคนขับรถเนี่ยคนขับอยู่ทางนี้มันก็เหมือนกับพอคุณไปเปลี่ยนอีกทางหนึ่งมันก็เป็นทางเหมือนกันมันก็ขับไปได้เหมือนกันมันยากตรงที่จะเปลี่ยนช่องทางเท่านั้นเองหาที่กลับรถหรือไม่อยากจะกลับกันขี้เกียจพออยู่ทางนี้แล้วก็ติดมันพอจะต้องมาเดินทางใหม่ก็รู้สึกอึดอัดไม่สะดวกไม่สบายเพราะไม่เคยท่านเองเวลาที่เราต้องทำอะไรใหม่นี้มันไม่เคยมันก็จะรู้สึกไม่คล่องแคล่วว่องไวก็เลยไม่อยากทำเพราะต้องเหมือนกับมาเรียนรู้อะไรใหม่ๆเช่นเราถนัดมือซ้ายหรือมือขวานี่พอมือที่เราถนัดเกิดเสียไปเราต้องมาใช้อีกมือหนึ่งใหม่ๆก็รู้สึกว่ามันไม่ค่อยสะดวกแต่มันไม่มีมือเก่าแล้วมันมีมือนี้มือเดียวก็ฝืนใช้ไปใช้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ชำนาญมันก็สามารถใช้ได้เหมือนกับมือเก่าฉันใดทางของพุทธเจ้าก็ไม่ได้ยากลำบากอะไรเหมือนกับทางที่พวกเรากำลังเดินอยู่นี่เลยดีไม่ดีง่ายกว่าเสียเยอะแยะไปเพราะว่าพอได้เดินแล้วมันสบายกว่าเยอะทางพุทธเจ้านี่เหมือนเป็นทางเทด้วยคอนกรีตเนี่ยทางของพวกเรานี้เป็นทางหลุมทางลูกรังหน้าฝนนี่มีร่องมีหลุมมีบ่อวิ่งกันไปแบบคลุกคละแต่ทางของพุทธเจ้านี่เป็นทางที่เทด้วยคอนกรีตเนี่ยเรียบวิ่งได้สบายไม่ไปกันเพราะมันติดทางเก่าเท่านั้นเองไม่ใช่อะไรหรอกมันยากเพราะมันติดของเก่าไม่ยอมสลัดของเก่าทิ้งเหมือนคนที่ติดสินค้าอะไรชนิดหนึ่งแล้วติดไปเคยกินกาแฟชนิดไหนยี่ห้อไหนก็ต้องกินยี่ห้อนั้นอย่างยี่ห้อเดียวพอต้องกินยี่ห้ออื่นก็ไม่อยากจะกินแต่พอมันไม่มีจะกินยี่ห้อเก่ามากินยี่ห้อใหม่เดี๋ยวกินไม่นานมันก็ไปติดยี่ห้อใหม่ก็พอยี่ห้อเก่ากลับมาบางทีก็ไม่เอาละนั่นแหละมันเรื่องของความติดมันความเคยชินเราทำอะไรแล้วมันจะเคยชินกับสิ่งที่เราทำแล้วมันสะดวกง่ายรวดเร็วไม่ต้องฝืนเท่านั้นเองพอเราต้องมาทำอะไรใหม่ที่เราไม่เคยทำมันก็ต้องฝืนเท่านั้นเองแต่ถ้าเราฝืนได้แล้วต่อไปมันก็ไม่ต้องฝืนทำไปสักพักมันก็เคยชินขึ้นมาใหม่ดังนั้นขอให้พวกเราคิดแบบนี้แล้วเราจะมีกำลังจิตกำลังใจที่จะเปลี่ยนทางเดินของเราจากทางเดินที่เรากำลังเดินอยู่นี้ไปสู่ทางเดินของพระพุทธเจ้าแล้วเราจะพบว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องเป็นการตัดสินใจที่มีคุณค่าแก่ชีวิตของเราอย่างแท้จริง ก็ขออนุญาตมาส่งกันบ้านอาจารย์ครับก็ผลการปฏิบัตินะครับก็คือมันเกิดประสบการณ์ใหม่ก็อยากจะมาเรียนถามอาจารย์เพราะว่าหาคำตอบไม่ได้เลยครับก็คือขอยับลำดับใหม่นะครับคือตอนนี้ผมว่าฝึกก็คือการใช้ยานามปนสติครับก็คือกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกเข้ายาวออกยาวครับเข้าสั้นออกสั้นคือการนั่งตอนแรกเนี่ยก็คือกำหนดรู้ไว้ว่าเหมือนเราลมหายใจเข้ายาวแล้วก็กำหนดรู้ว่ายาวสั้นก็รู้ว่าสั้นหรือว่าออกยาวก็อย่างเงี้ยไปกำหนดไปเรื่อยๆต้องใช้สติคู่กับสมาธิไปเรื่อยๆครับคือหมายความว่าตอนแรกเราจะรับรู้อาการจากภายนอกอย่างเช่นมียุงมากัดเนี้ยก็จะรู้อยู่ แต่พอเราใช้สติควบคู่กับสมาธิไปเรื่อยๆครับมันจะเป็นโดยอัตโนมัติเหมือนกับว่าวที่ติดลมบนนะครับมันจะเป็นไปเองโดยที่เราไม่ต้องไปใช้สติกับมันมากแล้วคือมันจะไปของมันเองเรื่อยๆเองคือเราจะกำหนดรู้เองคือเข้าลึกออกลึกเข้าสั้นออกสั้นไปเรื่อยๆก็คือเรากำหนดไปแล้วสักพักหนึ่งก็คืออาการก็คือไอ้ที่เรากำหนดรู้มันจะไม่อยากกำหนดรู้แล้วมันจะอยากอยู่แต่ลมหายใจอย่างเดียวก็คือเรามันจะแนบแน่งกับลมหายใจอย่างเดียวคือสมาธิเราจะอยากอยู่แต่ลมหายใจไม่อยากกำหนดรู้แล้วรู้ว่าลมหายใจเข้าลมหายใจออกแล้วเราก็ดูตอนนั้นเหมือนกับร่างกายเราจะโดนตัดขาดไปแล้วครับคือหมายความว่าพวกยุงพวกอะไรที่เข้ามาใกล้ๆเราเนี่ยเราจะไม่รู้สึกแล้วคือมันกัดเราเราก็ไม่รู้สึกกับมันแล้วจิตเราจะแนบแน่นกับสมาธิก็คืออยู่กับลมหายใจครับก็หลังจากที่เราอยู่กับลมหายใจที่มันไปเรื่อยๆครับมันจะค่อยแผ่วเบาลงแผ่วเบาลงจนเหมือนมันไม่มีไปแล้วครับแล้วมันจะเป็นความมืดสนิทว่างเปล่าแล้วก็ไม่มีลมหายใจคือจิตมันจะอยู่กับความมืดเมื่อกี้เราก็มองความมืดนั้นไปเรื่อยๆครับมันจะเกิดเป็นดวงคล้ายๆเป็นดวงขาวๆนวลๆใสๆไม่ใสครับเป็นขาวนวลนะครับสว่างขึ้นมาก็เราก็วางจิตที่นิ่งเฉยไว้ตรงนั้นนะครับก็คืออันนี้คือติดมาตรงเนี้ยมาอยู่ตั้งแต่บวชเมื่อ5ปีที่แล้วอ่ะครับก็คือเคยได้ตั้งแต่ตอนอยู่กับพระอาจารย์โสภาครับได้มาเรื่อยๆก็หลังจากฝึกมาแล้วเป็นคฤหัสถ์ก็มาทำงานนะครับก็นานๆทีก็จะเข้าอย่างนี้ได้คือไม่ได้เข้าได้ทุกวันคือวันไหนทำงานเนี้ยแบบเครียดเรื่องงานมาก็นั่งสมาธิเข้าจุดนี้ไม่ได้แต่วันไหนที่แบบว่าเราไม่ได้เครียดเรามานั่งแบบสบายๆแบบวันหยุดเราอย่างเงี้ยเรานั่งแบบไม่ได้คิดอะไรครับมันก็จะเข้าตรงนี้เองครับก็แล้วประสบการณ์ใหม่คือวันอาทิตย์ที่ผ่านมาผมก็เป็นวันหยุดผมก็ลองนั่งสบายๆตอนประมาณ4 ทุ่มครับก็นั่งไปก็เกิดประสบการณ์อย่างนี้คือดวงจิตที่มันสว่างขึ้นมาแล้วก็ไม่มีลมหายใจลมใจดับไปหมดแล้วครับคือเหมือนกับตอนนั้นเราไม่มีกายไม่มีลมหายใจแล้วเหลือแต่ดวงจิตที่สว่างเราก็มองที่ดวงจิตนั้นไปเรื่อยวางอุเบกขาไปคือเอาจิตไปความสงบไปตรงนั้นนะครับมองไปเรื่อยอยู่ดีไอ้ดวงจิตที่นั้นมันขยายเป็นแบบเป็นเหมือนทั้งจักรวาลเลยครับคือเหมือนกับว่าจิตเรามันขยายครอบจักรวาลไปเลยครับก็ตอนนั้นจิตคือความรู้สึกผมก็คือเอาความว่างเอาอุเบกขาไปวางไว้กับความเว้งว่างของจักรวาลมันก็นิ่งเฉยอยู่งั้นนะครับก็คือมันเป็นความสงบอะฮะสงบคือมันเมื่อก่อนคือดวงจิตที่ผมประสบการณ์นี่คือมันเป็นแค่เป็นดวงขาวนวลๆประมาณเข้ากำปั้นที่หน้าผากครับแต่คราวนี้มันกลายเป็นทั้งจักรวาลไปเลยคือเห็นเป็นพวกกาแล็กซี่พวกอะไรเนี่ยแต่ว่ามันไม่ได้ขยับนะครับคือมันก็เป็นความกว้างใหญ่ไพศาลนะครับเว้งว่างอย่างเงี้ยครับก็อยู่ตรงนั้นไปด้วยความสงบครับคือไม่ได้มีอารมณ์อะไรคือเป็นการไม่ถูกไม่ทุกข์อยู่ตรงนั้นไปครับแล้วสักพักหนึ่งพอจิตหมดสมาธิก็มาสมาธิมันก็ตกวูบออกมาครับตกวูบออกมาปุ๊บก็ปีติมันเข้ามาเลยครับคือความสุขครับคือตอนที่นั่งอยู่มันไม่ได้สุขทางกายมันสุขทางใจคือมันสงบแต่พอหลุดจากสมาธิแล้วเนี่ยปีติมันเข้ามาคือความสุขทางการเกิดขึ้นทันทีเลยครับคือหมายความว่ามันผูกแผ่ซ่านไปทั้งกายเลยมันผูกมากๆคือตอนนั้นอารมณ์ตอนก่อนนั่งคือมันง่วงแต่พอนั่งมันไม่ง่วงแล้วพอหลังจากนั่งแล้วมันหายง่วงหมดเลยเพราะร่างกายมันแอคทีฟมากคือไม่หลับเลยครับไม่ง่วงเลยฮะก็ผมพยายามนอนก็นอนไม่หลับเพราะมันผูกฮะยัน3ก็พยายามหลับไปได้แล้วคราวนี้ตื่นมาประมาณ5หมอกกําลังกายแล้วก็คือนอนไปแค่2 ชั่วโมงก็ทั้งวันก็ยังรู้สึกผูกตื่นเช้ามาก็ยังผูกอยู่ติดมาทั้งวันเลยครับจนความเครียดเข้ามาจากการทำงานนะมันก็สุขก็ค่อยหายไปจางไปเรื่อยๆครับก็คือมันเป็นประสบการณ์ใหม่คือทำไมดวงจิตที่มันเคยเป็นสว่างมันกลายเป็นจักรวาลไปที่กว้างใหญ่ไพศาลไปครับโดยที่ผมไม่ได้กำหนดว่ามันอยากให้มันเป็นของมันไปเองครับ ก็ไม่ต้องไปทำไมให้รู้มันเป็นอย่างนั้นก็แล้วกัน มันเป็นความก้าวหน้าหรือว่าเป็นการถอยหลังของสมาธิครับ มันก็อยู่ที่ความสุขของเราว่ามีมากขึ้นหรือน้อยลง คือผมว่ามันสงบมันสุขมากกว่าเดิมมันลึกกว่าเดิมครับ ถ้ามันมากขึ้นลึกกว่าเดิมมันก็ต้องดีกว่าเดิมสิ คือผมสงสัยคืออย่างเช่นการที่ผมเข้าสมาธิได้ครั้งแรกในชีวิตครับมันเกิดปิติอย่างนั้นคือมันเกิดสุขมากแล้วหลังจากนั้นเข้ามาอาการที่บอกว่ามันเข้าสมาธิมันก็ไม่สุขอีกแล้วคือไม่สุขทางกายครับสุขทางใจแทนแล้วอย่างที่การเข้าสมาธิครั้งสุดท้ายที่เพิ่งเข้ามาเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาครับมันเกิดปุกปิติขึ้นอีกรอบหนึ่งครับ ได้มันจะเกิดยังไงก็รู้ตามความเป็นจริงไปเท่านั้นเองถ้ามันไม่ทุกข์ก็ไม่เป็นปัญหาอะไร ก็นั่งเพื่อให้มันเกิดความสุขไม่ใช่เหร อครับ เกิดแล้วจะไปทำอะไรกับมันก็ทำต่อไปสิมันทำกับข้ามมื้อนี้อร่อยมื้อหน้าก็ทำใหม่สิ ก็คือให้นั่งยิ้มไปเรื่อยใช่ไหมคร ับ นั่งไปให้มากขึ้นวันหยุดทำงานก็นั่งมันทั้งวันทั้งคืนดู ครับ ไม่ต้องไปเที่ยวไม่ต้องไปดูหนังฟังเพลงไม่ต้องไปสังสรรค์กับเพื่อนฝูงไปอยู่คนเดียวเก็บตัวนั่งกับเดินอย่างนี้ไปทั้งวันทั้งคืนทำให้มันมากๆทำจนกระทั่งมันเบื่อโลกแล้วจะได้ไปบวชได ้พระอาจารย์ผมถามอย่างสอบถามว่าทำไมบางคนเขาไม่จำเป็นต้องนั่งสมาธิลึกขนาดนี้เขาก็สามารถวิปัสสนาได้แต่ผมดวงจิตผมมันไม่เคยเข้า คนไม่เหมือนกันคนมีหลากหลายนานาจิตตังไม่ต้องไปสนใจเรื่องของคนอื่นสนใจเรื่องของเราก็พอถ้าไปสนใจเรื่องคนอื่นแล้วมันจะไม่มีคำข้อสรุปเพราะแต่ละคนมีบุญมีวาสนามีการพัฒนาการมาไม่เหมือนกันดูของเราก็พอดูว่าทำยังไงให้ใจเราสงบมีความสุขไม่เกิดความอยากไม่เกิดความทุกข์แค่นี้พอแล้วเอาแค่ตรงนี้แหละ ถ้ายิ่งเข้าไปสงบมีความสุขทางจิตใจมากขึ้นอันนี้คือถือว่าดีขึ้นใช่ไหมครับ ถ้าความอยากลาภในลาภยศสรรเสริญความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะน้อยลงไปก็แสดงว่าก้าวหน้า แล้วทำไมบางคนเขาบอกว่าอย่าไปยึดติดกับคือบอกให้กลับมาที่จุดเดิมคือจิตที่มันอยู่ในกายเราครับตอนนี้มันเหมือนถ้าเราไปเห็นจักรวาลเนี่ยมันเหมือน คนมันไม่ปฏิบัติมันก็พูดไปตามความรู้สึกนึกคิดเราพูดจากการปฏิบัติของเราสิตรงไหนมันดีเราก็อยู่กับมันตรงนั้นสิ ครับ ใช่ไหมเราปฏิบัติเพื่อหาของดีในตัวเราไม่ใช่เหรอ ครับ เมื่อเราเจอแล้วเราทำไมไม่ไปอยู่กับมันล่ะทำไมกลับมาหารูปเสียงกลิ่นรสมาหาลาภยศสรรเสริญทำไม ครับพระอาจารย์ครับแล้วคือก่อนหน้านั้นน่ะผมมีคำถามอยู่เสมอว่าการที่เราไปนิพพานเนี่ยมันไปที่ไหนแต่หลังจากที่ผมได้ตรงนั้นมาครับที่บอกว่าเป็นจักรวาลเนี่ยครับมันได้ความรู้ใหม่ขึ้นมาคือร่างทุกกับสิ่งทุกอย่างคือตัวเราเนี่ยเกิดจากจักรวาลคือธรรมชาตินะครับและเมื่อถึงการดับสูญนะครับคือหมายความว่าตัดกิเลสได้แล้วเนี่ยเราจะกลับไปรวมกับจักรวาลคืออยู่กับธรรมชาติไม่รู้มันใช่คำตอบนี้หรือเปล่าครับ มันจะใช่ไม่ใช่ก็ไม่สำคัญสำคัญขอให้เรามีความสุขเท่านั้นแหละ ครับ ก็สำคัญนะอย่าให้เรามีความทุกข์อย่าให้มีความอยากกับอะไรเท่านั้นเองมันจะกลับไปสู่ธรรมชาติหรือไม่กลับก็ช่างหัวมันขอให้มันสุขปรมังสุขขังตลอดเวลาก็ใช้ได ้ก็คือต้องเอาสมาธิความสุขจากสมาธิออกมาใช้ชีวิตประจำวันให้ได้ใช่ไหมครับ มันต้องสุขตลอดเวลาไม่ว่าจะอยู่กับเหตุการณ์นั้นใดลาภยศสรรเสริญจะเจริญจะเสื่อมก็เหมือนเดิมไม่กระเพื่อมไม่เดือดร้อนเจริญก็ไม่ดีใจเสื่อมก็ไม่เสียใจ ก็คือเอาอุเบกขาได้จากสมาธิมาใช้ในชีวิตประจำวัน ใช่ พระอาจารย์ครับเรามีวิธีการยังไงที่ทำให้เราเข้าจุดนั้นได้บ่อยๆครับคือ ก็ทำบ่อยๆสิ คือผมก็พยายามนั่งทุกวันแต่ว่าวันที่เราทำงานมาเครียดๆมันเข้าไม่ได้เลยครับมันก็ได้แค่แบบ ก็เพราะไปทำงานสิมันถึงทำไม่ได้ก็อย่าไปทำสิเมื่อรู้ว่ามันเป็นอุปสรรคก็ไปทำทำไมเรายังลาออกจากงานเลยแล้วก็เหมือนกันเนี ่ยแต่ว่าวันใดที่ไม่ต้องทำงานเนี่ยมันนั่งได้ละเอียดลึกมากเลย นั่นแหละก็เป็นอย่างนั้นแหละก็วิเคราะห์เอาสิเราเป็นวิศวกรวิเคราะห์ด้วยเหตุด้วยผลอะไรเป็นปัจจัยที่ทำให้มันเป็นอุปสรรคก็ตัดมันไปสิอันไหนเป็นปัจจัยที่ส่งเสริมก็สร้างมันขึ้นมาสิก็มีอยู่แค่นั้นแหละ ก็คือต้องลาออกมา พระพุทธเจ้ายังต้องลาออกจากพระราชโอรสเลย พระจานี้เป็นเรื่องทางโลกนะขอคำถามนึงครับก็คือผมตั้งใจจะบวชปีหน้าก็คืออยากจะลาบวชจากงานไป3 เดือนไปบวชแต่คราวนี้คือคุณยายของแฟนผมเขาป่วยเป็นมะเร็งขั้นสุดท้ายครับก็เลยว่าจะแต่งก่อนบวชแต่เคยบวชมาแล้วนะครับเคยบวชมา2 ปีเมื่อ5 ปีที่แล้ว ขนาดได้ความสุขแบบนี้ยังอยากจะแต่งงานอีกเหรอแสดงว่ามันสุขจริงเลย ไม่ใช่ครับ มันไม่ได้สุขเหนือกว่าความสุขทั้งปวงเลย คือผมบอกคือผมมีเป้าหมายในชีวิตอยู่ครับคือบอกกับพระอาจารย์เลยก็ได้คือแบบมันมีความตั้งใจคืออยากจะช่วยสรรพสัตว์ก็คือผมมีความตั้งปรารถนาเป็นพระพุทธภูมิครับมันทิ้งตรงนี้ไม่ได้มันเลยไม่สามารถละกิเลสได้เลยคร ับ พุทธภูมิมันเกี่ยวกับการแต่งงานนะ ก็คืออยาก มันขัดกันแล้วเนี่ยพุทธภูมิกับแต่งงานมันก็คนละทางแล้ว ก็คือแบบว่า แต่งงานเพื่อสงเคราะห์เมียเหรอ ไม่ใช่ครับอาจารย์อาจารย์คืออยากจะแบบทำงานทางโลกไว้เพื่อช่วยเหลือคนหมู่มากให้ได้ก่อนนะครับ ช่วยอะไรล่ะช่วยให้เขาแก่เจ็บตายเร็วขึ้นนะหรือช้าลงมันก็แค่นั้นแหละช่วยได้แค่นั้นน่ะ ครับก็คือแบบอยากจะ ทำให้ช่วยให้เขาหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดนะอย่างหลวงปู่หลวงตาครูบาอาจารย์ทั้งหลายได้ช่วยพวกเราอยู่ในขณะนี ้ครับ ทำไมไม่ช่วยแบบนี้ล่ะ ครับคือความคิดผมคืออยากจะทำงานให้มันตำแหน่งก้าวหน้า เออนั่นแหละมันกิเลสล้วนๆน่ะใช่ไหมลาภยศสรรเสริญอยากใช่ไหมอยากในลาภยศสรรเสริญ ก็คืออยากจะทำให้ตัวเองก้าวหน้าแล้วคือสามารถเอาตำตรงนี้มาช่วยเหลือคนมากให้ได้ กิเลสมันอย่างนั้นน่ะความจริงมันอยากจะช่วยตัวเอง ครับจริงครับนั่นแหละจังตาจังครับ ใช่ไหม ครับมันคือผมยอมรับเลยคือนักฝึกได้แต่สมาธิคือสมาธิแต่วิปัสสนามันไม่เคยเข้าได้เลยครับ ก็มันไม่ได้ให้เข้ามันต้องพิจารณาวิปัสสนามันต้องพิจารณาว่าสิ่งต่างๆที่เราปรารถนาอยู่นี่มันเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุข ครับคือการอย่างเช่นฝึกสมาธิเนี่ยสิ่งที่ได้มาคือการวางอุเบกขาได้คือเอามาใช้ชีวิตวันคือเราสามารถวางอุเบกขาได้มีสติมากขึ้นแต่ว่าจิตใจเราดีขึ้นไหมก็คือมันไม่ดีขึ้นคือหมายความว่าผมยังละกามละอะไรไม่ได้ละเรื่องกามคุณเรื่อง ก็เราไม่ละมันจะมันก็มาละไม่ได้สิ ครับแต่ว่าสิ่งที่ได้มาคืออุเบกขาคือบางทีเรายังมีติดอุเบกขาอยู่เนี่ยเราสามารถวางได้คืออะไรมากระทบเราสามารถวางเฉยได้ ใช่แต่พอความอยากมาวางไม่ได ้ครับยังติดในกามคุณอยู่คร ับนั่นแหละก็ต้องพุ่งเป้าไปที่ตัวนี้สิตัวไหนที่เราทำได้เราก็ไม่ต้องไปสนใจแล้วไอ้ตัวไหนที่เราทำไม่ได้เหมือนทำข้อสอบอะเวลาเราทำข้อสอบเราก็ทำข้อที่เราทำได้ก่อนสิทำเสร็จแล้วเราค่อยกลับมาทำข้อที่เราทำไม่ได ้ครับ ไม่ใช่ปล่อยให้มันคาราคาซังอยู่งั้น ครับ ข้อไหนเรายังทำไม่ได้เราก็ต้องกลับมาทำมันให้ได ้แล้วต้องทำยังไง ก็บวชไงไม่ต้องแต่งงานก็จะบวชอยู่แล้วไม่ใช่เหรอ ครับก็เดี๋ยว ถ้าบวชแล้วเสร็จก็อย่าไปบวชให้มันเสียเวลาชักเข้าชักออกมันได้อะไรเสียเวลาบอกเขาเสียเวลาพระมานั่งบวชให้เราบวชเสร็จแล้วก็ต้องมานั่งศึกให้เราอีก ครับพระอาจารย์ครับเดี๋ยวจะลองบวชอีกรอบนึงครับกับครั้งก่อนบวชได้สองเดือนนี้ตั้งใจจะสามเดือนครับ จะเป็นชายสามบวชแล้วเหร อครับก็หมดคำถามแล้วพระอาจารย ์พระอาจารย์คะคุณแม่อายุ89อะค่ะแล้วก็ติดการดูแลของลูกมากต้องดูเช้ากลางวันเย็นแล้วก็กลางคืนก็ต้องนวดต้องอะไรสารพัดเลยนะคะไม่ทราบว่าเราจะปฏิบัติได้ตอนไหนอะค่ะพอเสร็จแล้วก็ง่วงแล้ว ก็จ้างคนมาทำแทนบ้างสิหาจ้างคนมาช่วยเวลานวดก็จ้างหมอนวดมานวดให้แล้วก็เวลานั้นมาทำได้หัวเงินไว้ทำไมตายไปก็เอาไปไม่ได้เอาคนมาแบ่งเบาภาระของเราเราจะได้มีเวลามาภาวนาบ้างหรือจะภาวนาขณะที่นวดก็ได้นวดไปก็ภาวนาไปมีสติอยู่กับการนวดพุทโธพุทโธไปมันก็ได้ปฏิบัติในระดับหนึ่งแต่ยังไม่ได้แบบเต็มที่ถ้าอยากจะเต็มที่ต้องนั่งเฉยๆหลับตาแต่ถ้ายังไม่สามารถนั่งเฉยๆหลับตาได้ไม่มีโอกาสก็เอาทำในขณะที่เราทำงานนั้นก็ได้พุทโธไปในทุกขณะเวลาที่เราทำงานอย่างน้อยเราก็ได้เจริญสติไปก่อนถ้าเราไม่มีสติมานั่งมันก็ไม่สงบอยู่ดีอย่างถ้าตอนนี้เรายังไม่สามารถที่จะนั่งหลับตาได้เราก็ใช้พุทโธไปในขณะที่เราทำภารกิจการงานต่างๆไปก่อนให้ใจมันอยู่ในปัจจุบันอย่าปล่อยให้มันลอยไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้าใจอยู่ในปัจจุบันเวลานั่งหลับตามันก็จะสงบได้ คำถามจากทางบ้านจากคุณภาวนาข้อที่หนึ่งถ้าเรามีที่ดินเป็นกรรมสิทธิ์ร่วมกับพี่น้องทุกคนลงมติจะขายที่ดินแต่มีเราคนเดียวที่ไม่เห็นด้วยทำให้พี่น้องเดือดร้อนคือเขาไม่สามารถขายที่แปลงนี้ได้ทำให้เขาโกรธไม่พอใจซึ่งมันก็เป็นเรื่องของเขาที่เราทำแบบนี้ถือเป็นการทำบาปก่อกรรมสร้างเวรหรือไม่คะ บาปคงไม่ได้ทำเพราะเราไม่ได้ไปทำผิดศีลห้าเราไม่ได้ไปฆ่าไม่ได้ไปลักทรัพย์ไม่ได้ไปพูดผิดประเวณี ม่ได้ไปพูดปดไม่ได้เสพสุรายาเมามันก็ไม่ถือว่าเป็นการกระทำบาปแต่การสร้างเวรสร้างกรรมหรือไม่นี่อาจจะสร้างเพราะไปทำให้คนอื่นเขาโกรธเกลียดเราเราทำเขาไว้โอกาสหน้าเดี๋ยวเขาก็จะทำกับเราบ้าง ข้อที่สองผู้ที่กำลังเจริญศีลสมาธิปัญญาทุกคนนั้นจิตอยู่ในขั้นของโสดาปัตติมรรคทุกคนหรือไม่คะ ไม่หรอกแล้วแต่ว่ามันศีลบริสุทธิ์หรือไม่สมาธิต่อเนื่องหรือไม่ปัญญาต่อเนื่องหรือไม่ถ้าศีลบริสุทธิ์สมาธิต่อเนื่องปัญญาต่อเนื่องนั่นถึงจะถือว่าเข้าสู่โสดาปัตติมรรคได ้ข้อที่สามโสดาปัตติมรรคจิตต่างจากปุถุชนธรรมดาอย่างไรคะ เพราะจิตเขามีศีลที่บริสุทธิ์อย่างน้อยศีลแปดเขารักษาได้อย่างสบายสมาธิจิตเขาก็สงบอยู่ตลอดเวลาไม่ฟุ้งซ่านจิตเขาก็พิจารณาร่างกายขันธ์5อยู่ตลอดเวลาว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา ข้อที่4เมื่อเข้าสู่ขั้นอริยบุคคลหรืออริยมรรคผู้ปฏิบัติจะทราบด้วยตนเองหรือไม่คะ คือผู้ปฏิบัติจะรู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่แต่ไม่รู้ว่าสิ่งที่ทำนี้อยู่ในขั้นไหนจะรู้ก็ต้องเมื่อไปศึกษาตำราดูเปรียบเทียบดูเหมือนกับเวลาเราขับรถถ้าเราไม่มีมาตรวัดความเร็วเราก็จะไม่รู้ว่าเราวิ่งกี่ร้อยกี่สิบใช่ไหมร้อยยี่สิบหรือร้อยสิบหรือแปดสิบเราจะไม่รู้แต่เราจะรู้ว่ามันช้าหรือมันเร็วเวลาขับรถช้ามันเป็นยังไงเราจะรู้เวลาขับรถเร็วเราจะรู้ว่ามันเร็วแต่เราจะไม่รู้ว่ามันเร็วขนาดไหนช้าขนาดไหนจนกว่าเราจะมีมาตรมาติดวัดไว้ถึงจะรู้ว่าอ๋อตอนนี้วิ่งแค่นั้นแค่นี้อันนี้ก็เหมือนกันเวลาเราปฏิบัติเราก็รู้ว่าเรากำลังทำอะไรเราก็รู้ว่าเราศีลเราบริสุทธิ์ใช่ไหมเราก็รู้ว่าจิตเราสงบมีสมาธิไม่ฟุ้งซ่านเราก็รู้ว่าเรากำลังพิจารณาปัญญาเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่เราก็รู้แต่เราไม่รู้ว่าตรงนี้การปฏิบัติแบบนี้ระดับนี้เขาเรียกว่าเป็นมีชื่อว่าอะไรเท่านั้นเองเหมือนกับตัวเราเนี่ยถ้าไม่มีคนมาบอกว่าชื่อเราเป็นชื่อแล้วเราจะรู้จักชื่อเราหรือเปล่าเราเกิดมานี่เรามีชื่อติดมากับเราหรือเปล่าไม่มีใช่ไหมเขาต้องมาตั้งชื่อให้เราพอเขาตั้งชื่อให้เราถึงรู้ว่าอ๋อเราชื่อนี้ชื่อนั้นขึ้นมาถ้าเขาไม่ตั้งก็ไม่มีชื่อแต่เราก็รู้ว่าเราเป็นใครไม่ใช่เหรอเราต้องมีชื่อเราหรือเปล่าว่าชื่อนายกนายขอถึงจะรู้ว่าเป็นตัวเราไม่มีใช่ไหมพอตื่นขึ้นมาลืมตาเห็นร่างกายเราก็รู้ว่านี่ตัวเราแล้วมันจะมีชื่อไม่มีชื่อมันสำคัญไหมชื่อมีไม่ชอบก็เปลี่ยนได้ไม่ใช่เหรออันนี้ก็เหมือนกันการปฏิบัติเราไม่ต้องไปสนใจกับป้ายที่เขียนว่าตอนนี้อยู่ตรงไหนเวลาไหนความเร็วเท่าไหร่ช้าเร็วเท่าไหร่ไม่ต้องไปสนใจสนใจอยู่ที่ตัวเดียวคือตัวทุกข์กับความอยากนี่ท่านเองว่าเราหยุดมันได้หรือเปล่าเวลาเกิดความอยากเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเอาแค่ตรงนี้แหละถ้าดับมันได้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วมันจะเป็นโสดาปัตติมรรคสกิทาคามรรคหรืออะไรก็ไม่เป็นปัญหาอะไร ข้อที่5ขั้นโสดาปัตติมรรคแต่ยังไม่ได้โสดาปัตติผลนั้นถือได้ว่าเข้าสู่ขั้นอริยมรรคและเรียกว่าเป็นอริยบุคคลและใช้เวลาไม่เกิน7ชาติเหมือนกันใช่หรือไม่คะ ใช้เวลาเจ็ดชาติ ไม่เกินเจ็ดชาติ ถ้ามันปฏิบัติไปเรื่อยๆมันก็ต้องสำเร็จภายในเจ็ดปีหรือเจ็ดชาตินี้อย่างแน่นอน คำถามจากคุณเจ้านายเวลาผมนั่งสมาธิยังไงมันก็ไม่สงบฟุ้งซ่านพอบริกรรมพุทโธสักครู่มันคิดอีกแต่ถ้าเราคิดให้ดึงมาพุทโธใหม่มันออกไปดึงกลับมารู้พุทโธทำแบบนี้มันจะสงบไหมครับหรือถ้าไม่สงบก็พิจารณามันตรงความฟุ้งเลยได้ไหมครับ ก็ลองทำดูสิทำอันไหนสงบก็ทำแบบนั้นเหมือนกินข้าวเราต้องไปถามคนนั้นคนนี้หรือเปล่ากินแบบนี้ดีหรือกินแบบนั้นดีเราก็ลองกินมันดูเลยกินอันไหนแล้วกินแล้วมันถูกปากเราก็กินอันนั้นกินอันไหนไม่ถูกปากเราก็ไม่กินอันนี้ก็เหมือนการปฏิบัติแบบนี้มันไม่ได้ผลก็ลองปฏิบัติแบบนั้นดูก็ลองไปเรื่อย ๆคำถามจากคุณอัมพรสำหรับผู้เริ่มฝึกเริ่มต้นตื่นเช้าสวดมน ดินจงกรมนั่งสมาธิแล้วในตลอดทั้งวันถ้าอยู่บ้านให้ทำสิ่งเหล่านี้วนไปวนมาหรืออย่างไรคะ ก็ทำอย่างนี้ตัวสำคัญของการกระทำเหล่านี้คือสติไม่ใช่อยู่ที่อิริยาบถไม่ใช่อยู่ที่การเดินการนั่งหรือการกระทำอะไรแต่อยู่ที่การมีสติอยู่กับการเดินการนั่งการกระทำอะไรดึงใจให้อยู่กับการงานที่เรากำลังทำอยู่อย่าปล่อยให้ใจลอยไปคิดเรื่องอื่นเพราะถ้าใจลอยแล้วใจจะไม่สงบใจจะไม่เป็นสมาธิใจจะสงบใจจะต้องตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันอยู่ในเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่กับการเดินอยู่กับการนั่งอยู่กับการกระทำงานต่างๆถ้ามันไม่ยอมอยู่ก็ใช้พุทโธดึงมันไว้พุทโธพุทโธเช่นเราเดินแล้วมันไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้เราก็ใช้พุทโธดึงกลับมาได้ถ้ามันเราไม่มีกำลังที่จะดึงให้มันอยู่กับการเดินได้ด้วยสติเราก็ต้องใช้พุทโธสร้างสติขึ้นมาด้วยการบริกรรมพุทโธพุทโธมันก็จะไม่สามารถไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ได ้คำถามจากคุณพิมลพันธ์กราบเรียนถามว่ามีโรดแมปให้ศึกษาข้อมูลเพื่อเตรียมตัวเมื่อจิตหลุดจากร่างไหมคะปัจจุบันมีข้อมูลแค่เร่งความเพียรทานศีลภาวนาจะได้ไม่ต้องไปอบาย อันนี้แหละเป็นโรดแมพแล้วเพียงแต่ทำให้มันมากฐานก็คิดเสียว่าวันพรุ่งนี้เราจะตายแล้วมีสมบัติเท่าไหร่ก็ยกให้คนอื่นไปเลยจิตมันจะได้ไม่ต้องมากังวลกับทรัพย์สมบัติมันจะได้รักษาศีลได้บริสุทธิ์แล้วมันจะได้ทุ่มเทเวลาให้กับการภาวนาได้อย่างเต็มที่ถ้ายังมีสมบัติมาคอยดูแลรักษาจัดการอยู่มันก็พวักพวนมันก็ไม่มีกระจิตกระใจที่จะมาภาวนาแต่ถ้าคิดว่าวันนี้หรือพรุ่งนี้เราจะต้องตายไปหาหมอแล้วหมอบอกว่าเป็นมะเร็งรักษาไม่ได้แล้วทีนี้ยังจะมาห่วงเรื่องสมบัติเข้าของเงินทองหรือเปล่าหรือจะห่วงเรื่องการรักษาใจมันให้มันสงบไม่ให้มันทุกข์มันก็จะอยู่ตรงนี้แหละเพียงแต่ทำให้มันมากเท่านั้นเองตอนนี้เราทำกันไม่มากเพราะเราประมาทเพราะเรายังไม่เจ็บยังไม่ใกล้ตายกันจะมาทำตอนเจ็บด้วยตอนใกล้ตายมันก็จะสายไปเพราะเราไม่มีเวลาฝึกซ้อมเหมือนกับนักมวยจะมาซ้อมวันนี้แล้วพรุ่งนี้ขึ้นเวทีก็ไม่ทันการโดนเขาน็อกแน่ๆถ้าขึ้นไปก็ต้องซ้อมไว้ก่อนล่วงหน้าไว้เป็นระยะเวลายาวถ้าซ้อมไว้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลาอันยาวนานมีความชำนาญขึ้นเวทีชกกับเขาก็ต้องชนะเขาฉะนั้นขอให้เราคิดถึงความตายอยู่เรื่อยๆว่าอาจจะเกิดขึ้นกับเราได้ในวันนี้หรือวันพรุ่งนี้เราจะได้ไม่หวงสมบัติเข้าของเงินทองเราจะได้ไปปฏิบัติธรรมได้อย่างเข้มข้นถ้าเราปฏิบัติอย่างเข้มข้นเราก็จะมีความพร้อมที่จะรับกับความตายได้อย่างสบาย คำถามจากคุณอตัมมยตาการฝึกสติอย่างไรที่จะทำให้มีสติตื่นรู้ชัดในทุกขณะอิริยาบถครับ ก็อย่างที่สอนเนี่ยจะใช้พุทโธก็ได้เดินตาขึ้นมาก็พุทโธเลยอย่าปล่อยให้ไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้าจะคิดก็ให้คิดแต่เรื่องจําเป็นฉะนั้นเช่นวันนี้วันอะไรจะต้องไปทําอะไรพอรู้แล้วว่าจะต้องไปทําอะไรเวลาไปเตรียมตัวก็ให้อยู่กับพุทโธต่อไปเวลาไปอาบน้ําล้างหน้าล้างตาแปรงฟันแต่งเนื้อแต่งตัวก็พุทโธไปแล้วอยู่กับการแต่งตัวกับการล้างหน้าอาบน้ำอะไรก็ให้มีสติอยู่กับงานที่เราทำอย่างนี้ไปอย่าปล่อยใจให้ไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้อันนี้เรียกว่าเป็นการเสริมสร้างสติขึ้นไปเรื่อยๆถ้าเราดึงมันให้อยู่กับงานหรืออยู่กับพุทโธไปเรื่อยๆต่อไปใจมันก็จะนิ่งมันจะไม่ลอยมันจะมีสติมีสมาธิ และจะปฏิบัติอย่างไรให้ได้ผลเร็วครับ ก็ต้องทำทั้งวันทั้งคืนยกเว้นเวลาหลับเท่านั้นแหละ คำถามจากคุณโจ๊กข้อ1อาการจิตช่วงอุปจารสมาธิสังเกตอย่างไรและเป็นอย่างไรครับและอาการนั่งสมาธิแล้วสงบเงียบแต่ยังมีเวทนาของร่างกายอยู่เป็นสงบธรรมดาหรือเปล่าครับ ไม่ต้องไปสนใจละสนใจอยู่ที่สติตัวเดียวถ้าเราดูลมหายใจก็ดูลมหายใจไปอย่างเดียวถ้าพุทโธก็พุทโธไปอย่างเดียวส่วนผลมันจะเป็นอย่างไรไม่ต้องไปให้สนใจมันปล่อยให้ผลมันเกิดขึ้นไปตามเหตุที่เรามีอยู่เท่านั้นแหละ ข้อที่2เวลานั่งสมาธิแล้วมีความสงบ แต่จิตก็พิจารณาเรื่องต่างๆจนถึงต้นตอหรือผลลัพธ์ทำให้ไม่ต้องการในสิ่งนั้นอีกอย่างนี้เรียกว่าพิจารณาเห็นธรรมหรือเปล่าครับ ถ้าตัดได้ก็เห็นธรรมถ้าตัดสามีได้ตัดภรรยาได้ตัดทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองได้ไปออกบวชได้ก็แสดงว่าเห็นธรรมถ้าพิจารณาแล้วตัดไม่ได้ก็ยังไม่เห็น แล้วสิ่งที่ได้ผลอย่างนี้จะติดตัวเราไปตลอดหรือเปล่าครับ มันก็จะเป็นนิสัยไปกับเรา ข้อที่3ความสงบจากนั่งสมาธิพอเรานั่งไปมากๆก็จะมีความสุขหลายวันพอเริ่มมีความสุขจิตก็ไปปรุงแต่งด้านกิเลสพอจิตหมดความสงบก็จับเรื่องใดเรื่องหนึ่งมาพิจารณาให้เกิดโทสะกลัวบาปติดตัวไปอยากเลิกนิสัยขี้โมโหของตัวเองแต่หาเหตุหรือมองผลบางทียังไม่พอควรทำอย่างไรดีครับ ก็ควรที่จะรักษาความสงบที่ได้ไว้อย่าให้มันหายไปพยายามรักษาไปแล้วก็ใช้ปัญญาพิจารณาใช้ปัญญาพิจารณาความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของสิ่งต่างๆเพื่อกำจัดความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจเพราะความอยากนี้เป็นต้นเหตุของความโกรธของความไม่พอใจเวลาเราอยากได้อะไรแล้วมีคนมาขัดใจเราก็จะโกรธเขาแต่ถ้าเราไม่มีความอยากใครก็จะมาทำอะไรเราก็จะไม่โกรธเขาดังนั้นถ้าอยากจะกำจัดความโกรธก็ต้องกำจัดความอยากต้องการจะกำจัดความอยากก็ต้องเห็นไตรลักษณ์ในสิ่งที่เราอยากได้เห็นว่ามันเป็นทุกข์เพราะมันไม่เที่ยงเพราะว่ามันไม่ได้อยู่กับเราเป็นของเราไปเสมอ ข้อที่4นั่งสมาธิแล้วจิตมีอาการรวมแล้วสงบนั่งไปสักหน่อยมีอาการหมุนแล้วก็ถอยมาปกติแล้วก็หมุนอีกวนแบบนี้หลายรอบพยายามที่จะให้ไปต่อก็ปล่อยไปเรื่อยๆก็มีอาการจิตเด่นขึ้นมากายก็เบาบางจากความรู้สึกแต่ยังรู้สึกว่ามีกายอยู่การตามลมหายใจยังติดอยู่แต่สงบและสบายเบาตัวไม่ฟุ้งซ่านเลยไม่ทราบว่ามาถูกทางหรือเปล่าครับและถ้าถูกทางควรปฏิบัติต่อไปอย่างไรอีกเพื่อให้ลึกกว่านี้ครับ ก็มาถูกทางแต่สติยังไม่ต่อเนื่องยังไม่สม่ำเสมอพยายามทำให้สติมันต่อเนื่องสม่ำเสมอแล้วผลมันจะสม่ำเสมอคิดว่าแบตเตอรี่มันหมดพอดีก็ขอยุติการแสดงไว้เพียงเท่านี้ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเทอญ